Autopromocja. A wie pani, jakie poematy patriotyczne mają ślad węglowy? Zapraszamy na pierwszą listopadową premierę. Słuchowisko Klubu Komediowego debiutuje na scenie teatralnej Trójki. Jak być Polakiem i niedrogo za to zapłacić? Można? Można, można! Niech siada! O, proszę, bez zaimków określających płeć. Bardzo nowocześnie. W sobotę po 19:00. I życzymy dobrej zabawy. Polecam. Michał Sufin, współautor i reżyser. Pan mi powiesz ten żart. Coś pan nim wszystkich obraził. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Jakub Stefaniak, Polskie Stronnictwo Ludowe, wiceszef Kancelarii Premiera. Witam pana. Dzień dobry. Dzisiaj o godzinie 16:00 zbiera się Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich. Zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości. Czy Zbigniew Ziobro przyjdzie na to posiedzenie? Czy będzie męczennikiem, jak mówił o nim Mariusz Błaszczak, czy miękiszonem, jak sam kiedyś Zbigniew Ziobro mówił, ale to nie o sobie, tylko o swoich oponentach politycznych? Bez względu na to, czy będzie męczennikiem, czy miękiszonem, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie, komisja będzie pracować. I to jest najważniejsze. A tak naprawdę dzisiaj wszyscy pytają, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie, a ja od kilku dni zadaję sobie pytanie, czy pan prezydent go ułaskawi. Bo ale zakładamy... to pan chce skrócić ten wątek. Nie, ale ja uważam, że panie to jest najistotniejsze. Jest istotne to, czy i trzeba minister... apelować do pana prezydenta, żeby nie robił tego w myśl politycznych... O tym będziemy za chwilę rozmawiać, ale to jest chyba istotne, czy minister będzie na posiedzeniu, bo czy odniesie się do tych zarzutów. 26 przestępstw mu zarzuca prokuratura, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Czy wystąpi o azyl na Węgrzech, bo widział się z premierem Orbanem. Dzisiaj właściwie nikt, tak, także w PiS-ie, nie jest w stanie odpowiedzieć, czy Zbigniew Ziobro jest w Polsce, tak, czy jest w Brukseli, tak, gdzie przebywa jego rodzina, czy jest na Węgrzech i nie zamierza wrócić tutaj, tak jak jego zastępca Marcin Romanowski, który uciekł po prostu na Węgry przed odpowiedzialnością karną. No, sprawa jest faktycznie poważna, tutaj się zgodzę. Nie jest to sprawa o czapkę śliwek, Węgierek, nomen omen, można powiedzieć, pół żartem, pół serio, tylko to są poważne zarzuty. I tak naprawdę ucieczka pana Ziobry na Węgry byłoby pośrednio przyznaniem się do winy. Więc on też sam jest pewnie w trudnej sytuacji, natomiast nie mówię tego po to, żeby go bronić i usprawiedliwiać, bo sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało. Jeżeli pojawiają się poważne zarzuty dotyczące inwigilowania opozycji, chociażby związane z Pegasusem, dotyczące tego, że za pieniądze z funduszu, który powstał nielegalnie, no de facto jego koledzy, można powiedzieć w skrócie, jeżeli te zarzuty się potwierdzą, kupowali sobie głosy poparcia w wyborach. Fundusz powstał nielegalnie? Fundusz, znaczy, Sprawiedliwości? Fundusz Sprawiedliwości może nie tyle nielegalnie, co był jakimś takim dziwnym tworem. I wyprowadzano o tym, z niego pieniądze. I o tym, co ciekawe, według prokuratury. Co ciekawe, o tym alarmował nikt inny, tylko Jarosław Kaczyński. Ja wiem, że pan prezes Kaczyński dzisiaj tłumaczy się, że nie pamięta listu, który napisał do Zbigniewa Ziobry, ale ten list jest, opinia publiczna go zna. I to jest najlepszy chyba dowód na to, że pan Ziobro może się czuć, no, może się obawiać. Dlatego, że jeżeli zlekceważył sygnały nawet od swojego politycznego pryncypała, który mówił, że się nie do końca poprawnie środki są wydatkowane z tego funduszu, czy też pisał go w formie takiego quasi ostrzeżenia, no to coś chyba na rzeczy musi być. Jarosław Kaczyński w 2019 roku, w czasie kampanii, kiedy politycy PiSu alarmowali, że ich koalicjanci z Solidarnej, wtedy później Suwerennej Polski, no mają bardzo okazałe plakaty, banery wyborcze i tak dalej, czyli skąd mają te pieniądze, skoro nie dostają subwencji. Jarosław Kaczyński napisał list, w którym wprost napisał, że proszę nie wydawać tych pieniędzy, bo narazi się pan na odpowiedzialność polityczną, ale nie tylko polityczną, także inną, no, czyli... Może zrobił to po to, żeby też jakby ochronić swoje interesy, może zrobił to w trosce o, nie wiem, o wizerunek obozu szeroko rozumianej prawicy, który się sypie dzisiaj, bo to jest bez wątpienia, bez względu na to, jak potoczy się teraz ta historia związana z komisją. Ale zostańmy jeszcze właśnie przy kwestii... Zostańmy jeszcze przy kwestii Zbigniewa Ziobry. Czy prezydent Karol Nawrocki, nawet gdyby Ziobro dostał zarzuty, był akt oskarżenia, został skazany prawomocnie, czy prezydent Karol Nawrocki ułaskawi Zbigniewa Ziobrę? Bo w kampanii prezydenckiej pytany o to, czy będzie ułaskawiał kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że każdą sprawę będzie rozpatrywał indywidualnie. To jest bardzo dobre pytanie, ale jak pani redaktor doskonale się orientuje, ja nie jestem Karolem Nawrockim i nie wiem, co mu w głowie siedzi. Natomiast mógłbym powiedzieć tylko tyle. Tam, gdzie zaczyna się interes państwa, kończy się interes partii. Jeżeli pan prezydent będzie patrzył propaństwowo, a nie propisowsko, to na pewno nie będzie ułaskawiał na podstawie tego, kogo lubi, z kim się spotykał, zna, albo z kim dzielił, może nie ławy sejmowe, bo w Sejmie nigdy nie był, ale przynależność partyjną na przykład. Więc to jest bardzo dobre pytanie. Do partii też nie należał. Dzisiaj trzeba by było apelować tylko do pana prezydenta, żeby nie zrobił takiego numeru jak kiedyś jego poprzednik, że zanim jeszcze wyrok zapadł, to on już ułaskawił delikwenta. No bo to byłoby kompletnie nielogiczne i też chyba nie w porządku. Nie w porządku przede wszystkim wobec obywateli, tych, którzy na pana prezydenta zagłosowali. Więc ja ufam, że jednak będzie taki rozsądek i nie będzie pan prezydent ulegał jakimś naciskom partyjnym, tylko będzie działał zgodnie z interesem państwa. Natomiast my dzisiaj musimy poczekać do momentu rozstrzygnięcia tej sprawy. Ale czy PSL zagłosuje za zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem Zbigniewa Ziobry, bo pański kolega partyjny, marszałek senior Marek Sawicki, powiedział, że on jest przeciwny zatrzymaniu i tymczasowemu aresztowaniu i będzie głosował przeciw. No i chyba jeszcze, nie jest jedyny w PSL. To jeszcze zobaczymy, natomiast jedno jest pewne. Ja słuchałem wczoraj innego marszałka Piotra Zgorzelskiego, który w jednym z programów telewizyjnych powiedział o tym, że w klubie będzie dyscyplina. Natomiast, no, szanowni państwo... Ale będzie dyscyplina, to znaczy, jeśli ktoś się wyłamie, będzie kara? Nie. A dlaczego zakładamy, że ktoś się wyłamie? Szanowni państwo, dzisiaj chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że trzeba dać szansę panu ministrowi, już byłemu na szczęście, do obrony. Taką szansę daje mu ściągnięcie z niego brzemienia immunitetu. Zresztą on mógłby sam się kiedyś... sam zrzec. Mógłby się zrzec, ale jakoś dziwnie tego nie robi. Natomiast on sam kiedyś dawno mówił o tym, że immunitet nie powinien chronić nikogo przed wymiarem sprawiedliwości. No więc oczekujemy, że konsekwentny będzie w tych swoich opiniach i że przyjmie to, co się zadzieje, jeśli chodzi o zdjęcie immunitetu. Natomiast proszę też pamiętać o tym, ale że czy będą kary posłowie, dla posłów PSL-u? Ale pani redaktor, żeby była kara, to musi być wina. My dzisiaj nie rozpatrujemy ale tego to, co w kategorii będziecie łamali winy. Kołem, to nie jest kwestia łamania kołem, posłów? Bo w PSL-u nie ma dyscypliny, jeśli chodzi o głosowania światopoglądowe. Głosowanie dotyczące zdjęcia immunitetu panu Ziobrze nie jest w żaden sposób głosowaniem światopoglądowym. Więc nie możemy mówić tutaj o łamaniu kołem. Ale Marek Sawicki powiedział, że nie zagłosuje. Ale ja nie nazywam się Marek Sawicki. Ja pani tłumaczę, co było wczoraj, jaka była wczoraj rozmowa na posiedzeniu klubu. Ale przekonaliście Sawickiego? Pani redaktor, nie ma w tym momencie powodu do tego, żeby głosować przeciwko zdjęciu immunitetu panu Ziobrze. Nie ma powodu. Ale pan tego nie musi tłumaczyć. Ja pytam, czy pan przekonał Marka Sawickiego. No to, ja nie wiem, czy Marka Sawickiego trzeba przekonywać. Marek Sawicki ma też swój styl, który czasami polega na pewnego rodzaju przekornym podejściu do sprawy. Może powiedział tak kiedyś, ale zrobi zupełnie inaczej niż mówił. Dzisiaj nie jest problemem Marek Sawicki. Dzisiaj problemem jest pan Ziobro i jego sprawa. Więc skupmy się na najważniejszych wątkach, a nie na wątkach pobocznych. Pozwoli pan, że ja się będę skupiała na tym, na czym uważam, że oczywiście powinnam się pani skupiać. Oczywiście, ma pani do tego prawo. Zobaczymy, jakie będzie głosowanie. Głosowanie nad wnioskiem tak już w piątek. Chcę pana zapytać o kwestię działki pod CPK, która wczoraj ogłosił to minister rolnictwa, pan Krajewski, szef KOWR-u, pan Smolarz i przedsiębiorca, który tę działkę kupił, pan Wielgomas, że działka wraca do Skarbu Państwa za cenę, za którą została kupiona, czyli Polacy nie będą musieli więcej płacić, albo polski podatnik za te transakcje z czasów Prawa tak i Sprawiedliwości. To jest sukces Polskiego Stronnictwa Ludowego. Absolutnie to sprawy nie kończy. W ogóle nie powinno tej sprawy być. Przede wszystkim, i od tego zacznijmy, ktoś, kto sprzedał tę działkę, albo ktoś, kto przyczynił się do sprzedaży tej działki, być może nawet nie miał świadomości tego, że w przepiękny sposób obnażył obłudę PiS-u. Ponieważ to nikt inny, tylko właśnie PiS na sztandary polityczne wzięło sobie projekt CPK. Mówiło o wielkości Polski, o tym, jak ten projekt jest istotny, że o mocarstwowości naszej, o tym, jak wstajemy z kolan i tak dalej. A w tym samym czasie, w czasie już można powiedzieć nawet ewakuacji, bo jak się ewakuowali, bo pakowali się w czasie tego dwutygodniowego rządu Morawieckiego, nieszczęsnego, sprzedali kluczową, czy też jedną z kluczowych działek pod te inwestycje. To jak w soczewce skupia obłudę PiSu. I ktoś, kto to zrobił, kto za to odpowiada, nawet nie zdaje sobie sprawy z odpowiedzialności politycznej tego działania. Natomiast trzeba tę sprawę zbadać pod wieloma wątkami, również pod kątem korupcyjnym, bo to nikt inny, tylko właśnie prominentni działacze PiSu. Mówią dzisiaj o tym, że albo idiota o tym zdecydował, cytuję, i to cytuję pana Terleckiego, albo ktoś, kto skorzystał z jakichś tutaj też cytat dóbr. No więc to jest... Na razie wiemy o tubkach, które były minister rolnictwa. No to jest kpina i groteska. Robert Telus. Znaczy, jeżeli pan Telus, mówiąc Zdaftony, brzydko, sprzedałby się w cudzysłowie za 750 zł, bo tyle go wyniosły chyba te tubki w sumie, bo kupił je po okazyjnej cenie 50 groszy za sztukę, no to myślę, Oddaftony. Że pan Terlecki, rzadko się z nim zgadzam, ale jego opinia na temat osoby, która się przyczyniła, mogłaby być w tym momencie faktycznie skuteczna. Ale to też pamiętajmy, że może być taka swoista linia obrony. Ktoś robi z siebie tego umownego idiotę po to, żeby się w ten sposób bronić. Ale czy pan uważa, że tam mogła pójść łapówka w związku z tym? Ja nie jestem od tego, żeby uważać, to trzeba sprawdzić. I ufam, że taką sprawą zajmą się też odpowiednie służby z CBA włącznie. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że trwa dzisiaj kontrola w KOWR-ze. Kontrola bardzo szybka i skrupulatna, bo ona ma potrwać 2 tygodnie. I wyniki tej kontroli wskażą dalsze kierunki działania. Szanowni Państwo, może się okazać, że to tylko czubek góry lodowej. Ta afera CPK to dopiero początek. No właśnie. W kwietniu minister rolnictwa, były minister rolnictwa, dostał na biurko audyt z czasów z KOWR-u pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. To jest ta instytucja, która obraca gruntami i dużymi pieniędzmi. I było tam szereg nieprawidłowości. Mówił o tym pan minister Stefan Krajewski. Tak. I też pan minister Krajewski mówił o tym, że część z tych nieprawidłowości została także złożonych jako zawiadomienia do prokuratury, więc te sprawy się toczą. Natomiast dzisiaj ta akcja z działką, czy też to, co się zadziało wokół tego, pokazuje o jeszcze jednym wątku, który należy sprawdzić. Wątek tego jakby kadrowego otoczenia, bo Dla mnie bardzo dziwnym i zastanawiającym jest to, że urzędniczka, która pracuje w KOWR-ze, już nie pracuje, ale pracowała, została zatrudniona za poprzedniego rządu, przez 4 miesiące nie jest w stanie przekazać ważnego, istotnego dokumentu nowemu kierownictwu. Więc albo to robi z głupoty, przepraszam za wyrażenie, albo robi to dlatego, że jest to sabotaż. Pan mówi o urzędniczce, szefowej oddziału terenowego KOWR-u w Warszawie, która z ustaleń już poczynionych w tym audycie, który trwa, wynika, że przez 4 miesiące przetrzymywała ten dokument. Ale jednocześnie to, co pan powiedział, to jest wielka krytyka Henryka Smolarza, który jest posłem PSL-u i dyrektorem KOWR-u, bo jeśli on nie wie, kto stoi na czele oddziałów terenowych, co się dzieje w jego instytucji, to czy on powinien być dalej szefem? Mówiąc wprost, czy nie powinien zostać odwołany, skoro od 2 lat, dopóki nie ujawnił sprawy dziennikarz wirtualnej Polski Szymon Jadczak, to właściwie nie był w stanie ani odzyskać tej działki, ani tej sprawy załatwić. Tak. I taką linię obrony też poniekąd, nie, proszę tego nie brać do siebie, ale taką linię obrony też stosuje dzisiaj PiS, bo PiS zachowuje się dzisiaj w tej sprawie tak jak złodziej, który domaga się od prokuratora prowadzącego śledztwo, żeby trafił do więzienia. Tak nie, nie biorę niczego do siebie. Nie, ale, ale to teraz ja panie powiem dlaczego. Ale czy PiS nie ma racji mówiąc, że to nie jest tylko nasza afera? Nie ma racji. To jest nie też ma racji, afera obecnej dlatego, koalicji. Że po pierwsze, trzeba sobie zadać pytanie, kiedy ta działka została sprzedana, w jakim tempie i kto to zrobił. Zrobili to urzędnicy czy też politycy, kierownictwo KOWR-u za czasów 2-tygodniowego rządu PiS-u. Więc Smolarza tam nie było w tym czasie. Kogokolwiek innego z jakiejkolwiek innej partii też tam nie było, więc niech nie ściemniają. Natomiast to, o czym pani powiedziała, i tutaj muszę się zgodzić, jest także kwestią, która powinna zostać zbadana do spodu. Kwestia kadrowa i kwestia, ja to nazywam w cudzysłowie pisowskiej agentury, która być może sabotuje jakieś działania albo sabotowała w tej sprawie. Bo jeżeli tam osoby, które były zatrudnione za poprzedniej władzy, miały świadomość tego, że jest to, mówiąc kolokwialnie, wałek, to może zależało im na tym, żeby tę sprawę zatuszować, żeby tę sprawę przeciągnąć w czasie, żeby nowe kierownictwo właśnie KOWR-u, czy też Ministerstwo Rolnictwa się o tym nie dowiedziało. Ja tego nie wiem, ale to wyjaśni, mam nadzieję, kontrola wewnętrzna. Natomiast problem jest taki, i też poniekąd jest to taka trochę praprzyczyna tej sytuacji, że pani redaktor, w 2017 albo 2018 roku KOWR został powołany z 2 instytucji. Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego. Obydwie te instytucje zostały zlikwidowane i wszyscy ludzie, którzy tam pracowali, co do jednego, zostali zwolnieni. No bo agencja przestała istnieć, więc dostali wypowiedzenia. Po czym został przeprowadzony nabór do KOWR-u. I ci ludzie, którzy przeszli taką weryfikację ówczesnych władz, trafili tam do tej nowej instytucji. Kilkaset osób nie zostało zatrudnionych w KOWR-ze. Z jakich względów, nie wiem. Ale patrząc na to, co się dzieje, jak te działania zlinkowane również z PiS-em się toczyły i to, co dzisiaj wypływa na wierzch, jak to umowne, przepraszam, w cudzysłowie szambo zaczyna wybijać, to mam świadomość tego, że mogło dojść do takiej sytuacji, że ta weryfikacja polegała nie na weryfikacji merytorycznej, ale politycznej. Być może byli tam umiejscowiani ludzie, którzy mają jakieś koneksje z PiS-em i którzy byli zaufanymi ówczesnego kierownictwa. I to trzeba sprawdzić. Nie może być takiej sytuacji, że w miejscu... Pan to mówi, że to trzeba sprawdzić po 2 latach, w połowie tak, kadencji dlatego, że jeżeli rządu? Tak, bo powiedziałem pani wyraźnie, że tam tak naprawdę, jeżeli założylibyśmy na wstępie, że tak się dzieje, no to Smolarz czy ktokolwiek inny, kto by tam przyszedł, musiałby zwolnić wszystkich. No bo wszyscy przeszli tę weryfikację pisowską i byli zatrudniani przez ówczesne kierownictwo z PiS-u. No i wtedy nastąpiłby paraliż instytucji. Więc no siłą A rzeczy... A może Smolarz, który jednocześnie jest posłem, rzeczy, nie ma czasu się zajmować KOWR-em i tym, co tam się dzieje? Nie wiem, czy nie ma czasu. Wydaje mi się, że... Czy poseł musi być dyrektorem takiej pani wielkiej redaktor, instytucji? Nie wiem, czy musi być, ale historia zna takie przypadki, że w polskim parlamencie, ale nie tylko w Sejmie, ale i w Senacie, nie macie zasiadali ludzie, którzy nie brali uposażenia poselskiego, bo byli dyrektorami szpitali, pełnili różne inne funkcje i po prostu zrzekali się tego uposażenia, pracowali w innych instytucjach, a też jakby łączyli to z mandatem, ze sprawowaniem mandatu posła. Ja wiem, że Henryk Smolarz jest czas, doświadczonym... Pan Smolarz ma czas, żeby jest, to wszystko połączyć? A to trzeba się zapytać jego. Ja wiem, że ma doktorat, jest doktorem nauk rolniczych, ma doświadczenie, był szefem ważnych instytucji, bo był szefem KRUS-u, więc no, na pewno jakby ta wiedza ekspercka i wiedza z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa, tego nie można mu odmówić. Natomiast jak dzieli swój czas między obowiązkami parlamentarnymi a sprawowaniem funkcji dyrektora generalnego, ja tego nie wiem, bo nie, no, ale nie sytuacja jestem... z tą działką pokazuje, że chyba nie ma czasu, skoro Pani przez redaktor, dwa lata nie był w stanie sytuacja, tego załatwić. Ta sytuacja nie pokazuje winy Smolarza, tylko ta sytuacja pokazuje patologię, jaką dopuściło się PiS przez 8 lat rządów. Bo ja jestem w stanie się z panią dzisiaj założyć, że taka sytuacja jak w KOWR-ze może też mieć miejsce w innych instytucjach. Po prostu przez 8 lat poprzednia władza dopuściła się tego, że w różnych miejscach zainstalowała swoich działaczy, pociotków działaczy i innych wielu ludzi związanych z partią. Pytanie, po co to zrobiła? Być może właśnie po to, żeby te osoby pilnowały interesów PiS-u, kiedy PiS będzie w opozycji. Albo tuszowały różnego rodzaju aferki, które miały miejsce za czasów rządów PiS-u i ich koalicjantów. Tego nie wiem, ale może tak było. I to musi sprawdzić dzisiaj wewnętrzna kontrola. PiS sobie chyba zdaje sprawę z tego, co się dzieje, bo Jarosław Kaczyński zawiesił tych wszystkich 4 osoby zamieszane w te transakcje. A teraz Elżbieta Witek, była marszałek Sejmu, stoi na czele komisji, która ma sprawę wyjaśnić. To tak jakby, nie wiem, no, Belzebuba postawić na czele komisji, która miałaby papieża wybierać. Znaczy to jest absurd. Ja nie wierzę w żadne wyjaśnianie komisji pisowskiej. To jest gra pod publiczkę. Natomiast zgodzę się z jednym. PiS i pan prezes Kaczyński ma świadomość tego, że mają gigantyczny problem. Gigantyczny problem. Ta afera od czasów chyba afery gruntowej, no dzięki której albo przez którą posypał się rząd PiS-u, jest naprawdę poważną aferą, bo dotyka tego, co powiedziałem wcześniej, mitu założycielskiego tej partii, tej formacji. Oni szli na takiej budowaniu wielkomocarstwowości, a pokazali, że drobne geszefty, interesiki idą w parze z tym mitem i zamiast robić wszystko, żeby CPK powstało, to się wyzbywali ziemi w myśl, nie wiem jeszcze czego, ale mam nadzieję, że kontrole i dochodzenia sprawę wyjaśnią. Premier się wczoraj pochwalił, że obiecał, że ETS2 nie wejdzie w życie od 2027 roku. Wyjaśnię naszym widzom i słuchaczom, tak, że to jest podatek klimatyczny, który Polacy mieliby zapłacić od 2027 roku. Ale czy to jest sukces tego rządu? Bo prolongata dotyczy roku, czyli przesunięto wejście w życie o rok, a nie o 3 lata, tak jak chciał Donald Tusk. Pani redaktor, bo czasami trzeba się spotykać w połowie drogi ze swoimi partnerami, ale to jest bez wątpienia sukces, w pewnym sensie sukces rządu i to jest też realizacja zapowiedzi pana premiera sprzed kilku dobrych tygodni, bo to nikt inny, tylko właśnie pan premier Tusk powiedział, że trzeba skorygować i zweryfikować te aspiracje unijne w tym zakresie, chociażby ze względu na to, że trwa za naszą granicą wojna. I dzisiaj my mamy inne wydatki i inne jakby priorytety, bo musimy zadbać o bezpieczeństwo, to czasami może być, nie iść w parze z ograniczaniem emisji CO2. A dlaczego tutaj nie było przesunięcia o 3 lata, tak jak oczekiwał polski rząd? Tego nie wiem, ale to, tak jak powiedziałem, to może być wynik tego, że trzeba się spotkać w połowie drogi, ale też nie wiadomo, czy tych korekt jeszcze nie będzie. Wszystko jest w grze. Dzisiaj sukcesem na pewno pana premiera Tuska, sukcesem rządu jest to, że nasz głos jest w Europie słyszalny. Że pamięta w roku wyborczym nie wejdzie Pani redaktor, pani pamięta, jak za naszych poprzedników, jak wszyscy mieli w nosie to, co mówił Morawiecki. Pani Szydło przegrywała 27-1 głosowania. Śmiali się z nas w Europie. Dzisiaj nasz rząd tę sytuację odwrócił. I jeżeli mamy rozpatrywać to w kategorii pozycji Polski i także głosów dyskusji Polski na arenie międzynarodowej, to dzisiaj mamy sukces. Bez wątpienia. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był Jakub Stefaniak, Polskie Stronnictwo Ludowe, wiceszef Kancelarii Premiera. Pozdrawiam serdecznie. Nic straconego. To była powtórka programu. Polskim Radiu powiedzieli. Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, Lewica, w rozmowie z Agatą Kondzińską. Rozmowa dnia. Czy pani wie, co się dzieje z projektem ustawy o statusie osoby najbliższej związku i umowie o wspólnym pożyciu? Mhm. Czekamy na ostateczny kształt projektu. Mam nadzieję, że pojawi się już niedługo i mam nadzieję, że szybko przejdzie przez parlament. To jest projekt oczywiście, który nie jest projektem idealnym. Natomiast to rozwiązanie, które udało się wynegocjować, uważam za sukces. Po 2 latach bardzo mocnego stawiania oporu przez PSL, braku zrozumienia dla podstawowych życiowych potrzeb, można się było spodziewać, że będziemy w impasie do końca kadencji. Ale może będziemy, bo może prezydent nie podpisze tej ustawy, bo są takie głosy. Z Pałacu Prezydenckiego płyną bardzo różne głosy. Pałac też czeka na ostateczny kształt ustawy, ale ja będę bardzo mocno zachęcała pana prezydenta do tego, bo naprawdę nikomu nic nie ujmiemy, zapewniając podstawowe bezpieczeństwo ludziom, którzy często żyją razem po 20-30 lat i których jedynym marzeniem jest to, żeby nie bać się o przyszłość partnera czy partnerki wtedy, kiedy umrą, czy nie zostaną wyrzuceni z domu, czy będą mieli szansę odziedziczyć wspólny majątek, czy będą mieli prawo do informacji w szpitalu. To są naprawdę rzeczy zupełnie podstawowe i nie powinny one wywoływać poczucia zagrożenia absolutnie w nikim, bo nie rozumiem, jak można czuć się zagrożonym tym, że państwo obejmie opieką kolejne tysiące osób, które tej opieki i wsparcia dzisiaj nie mają. Ale może posłów i senatorów i również prezydenta wyręczy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który 25 listopada ma wydać wyrok w sprawie 2 Polaków, którzy pobrali się w Berlinie. Oni zaskarżyli Polskę do Trybunału i kierunek tej decyzji już w kwietniu wyjawił rzecznik generalny TSUE. Jak wiemy, jest to takie podglebie pod przyszły wyrok. I brzmiało to tak. Polska ma obowiązek dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego, ponieważ prawo Unii Europejskiej wymaga uznania tych małżeństw w celu uniknięcia próżni prawnej i naruszenia praw obywatelskich, w tym swobody przemieszczania się oraz prawa do życia prywatnego i rodzinnego. I na ten wyrok właściwie chyba bardziej niż na propozycję posłów czeka społeczność LGBT. Na pewno tak. I mamy już też precedens w prawie polskim. Parę lat temu przed NSA została przeprowadzona sprawa dotycząca uznawania aktów urodzenia dzieci, które urodziły się poza Polską w związkach jednopłciowych, które mają polskie obywatelstwo. Czyli na przykład 2 Polki, to była taka sprawa, miały syna, mieszkają w Wielkiej Brytanii, tam możliwe jest sporządzenie aktu urodzenia, w którym wpisuje się 2 matki. W Polsce to nie jest możliwe. Oczywiście. Efekt był taki, że to dziecko, mimo że jest Polakiem, nie miało prawa do wydania numeru PESEL, do wydania dokumentów, na podstawie których mogłoby mieć dostęp do lekarza, do możliwości podróżowania, do edukacji. I sąd uznał, że to jest łamanie praw tych dzieci i że należy wystawiać te dokumenty na podstawie zagranicznych aktów urodzenia. Co więcej, wtedy po stronie tej rodziny występował również przed sądem ówczesny rzecznik praw dziecka, rzecznik z nominacji PiS-u, który zbierał raczej negatywne opinie ze strony środowisk liberalnych, powiedzmy. Skoro troska obywatelska, to teraz całe Prawo i Sprawiedliwość jest zatroskane byłym ministrem Zbigniewem Ziobrą. Dziś Sejmowa Komisja Regulaminowa ma głosować wniosek prokuratora o zdjęcie immunitetu i jeszcze ewentualnie wyrażenie też zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. No pani w Senacie nie będzie głosować. Niestety. Ale żałuje pani, tak? Bardzo żałuję, że nie zagłosuję za zdjęciem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Pani nie słyszy tych głosów polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że nie ma właściwie żadnej sprawy, że jest zemsta polityczna? O, oczywiście, że słyszę i nie przestają mnie one bawić. Ja jeszcze bym rozumiała, gdyby to było tak, że nikt nic nie wiedział, że nagle się pojawiały jakieś zarzuty zupełnie z kosmosu. No ale o tych sprawach wiemy od dawna. Wiedział o nich prezes Kaczyński, co udowodnił w liście, który został opublikowany dawno temu, w którym wzywał Zbigniewa Ziobrę, żeby przestał wykorzystywać Fundusz Sprawiedliwości w czasie kampanii. Najwyraźniej poza kampanią mu to nie przeszkadzało. No ale mamy czarno na białym, że wiedzieli ludzie w PiS-ie. Wiedziała cała opinia publiczna, bo przecież to państwo jako dziennikarze ujawniali kolejne afery związane z zawłaszczaniem pieniędzy. Ale dziś, tak mówi Jarosław Kaczyński, jeżeli ktoś bardzo ciężko chory, kto wymaga stałej opieki lekarskiej, jest umieszczany w więzieniu, to jest równoznaczne z wyrokiem śmierci. Nie jesteśmy w Korei, ani w jakimś innym kraju trzeciego świata, w którym morduje się więźniów. Oczywiście będzie głosowany w Sejmie wniosek również o areszt tymczasowy dla Zbigniewa Ziobry. O zgodę tak naprawdę, zgodę, bo to sąd decyduje, tak, o zgodę na wniosek na areszt, prokuratury, tak. A nie Sejm. Musi wyrazić zgodę. Tak. Decyzję podejmuje sąd na podstawie opinii biegłych lekarzy. Jeśli uzna, że Zbigniew Ziobro jest zbyt chory, żeby przebywać w areszcie, to po prostu tego aresztu nie zasądzi. Jeśli uzna, że nie ma obawy, że Zbigniew Ziobro będzie mataczył albo ucieknie do Budapesztu, to mu tego aresztu nie zasądzi. I uważam, że jeśli sąd uzna, a ma podstawy, że Zbigniew Ziobro przy pierwszej okazji pryśnie pod skrzydła Wiktora Orbana, to powinien ten areszt zasądzić i nie będę miała o to pretensji. W Polskim Radiu powiedzieli. Mirosław Suchoń, Polska 2050, w rozmowie z Rochem Kowalskim. 24 pytania. Rozmowa poranka. Czy dzień dobry powie dzisiaj komisji regulaminowej Zbigniew Ziobro? No mam nadzieję, że nie będzie chował się i udawał, że sprawa go nie dotyczy. To jest 26 bardzo konkretnych zarzutów i to jest o tyle oburzające, że przecież Fundusz Sprawiedliwości miał służyć pomocy osobom pokrzywdzonym, a oni sobie z tego uczynili dodatkowe źródło dochodu dla swoich znajomych, kumpli i organizacji, które oni założyli. Przestępcza emigracja antyposła Romanowskiego wszystkim otworzyła oczy. Ten człowiek uciekł, ponieważ zarzuty były bardzo poważne. Mogły skończyć się wyrokiem skazującym. Immunitety chronią możliwość sprawnego wykonywania mandatu, ale nie chronią polityków przed odpowiedzialnością karną z tytułu popełnionych przestępstw. Podlegają oni tym samym regulacjom, jak każdy inny obywatel. I ci panowie zapomnieli o tym, że nie będą rządzić wiecznie, że kiedyś ci prokuratorzy, sędziowie usłużni wobec nich odejdą, a przyjdą tacy, którzy wierzą w wartości, o których mówi nasza konstytucja i wyznają jasną zasadę, nie ma świętych krów. To chyba Dariusz Matecki na Signalu pisał do swoich współpracowników, którym też prokuratura chciała postawić zarzuty i postawiła zresztą. Trzymajmy się ziomeczki, musimy poczekać, aż PiS wróci do władzy. No trzymajmy się ziobreczki, może tak to powinno jakoś brzmieć. To jest jeden z tych ludzi, którzy tworzyli... Matecki. Tak, tak. Matecki, on też pojawia się w tych wszystkich informacjach. Dzisiaj modlą się o to, żeby wymiar sprawiedliwości nie zdążył właśnie z wykonaniem swoich czynności wobec nich, czyli przedstawieniem aktu oskarżenia i później procesem. To wie pan, wyrok do 27 roku nie zapadnie na pewno. Jeżeli te maszyny zaczną działać, to bardzo trudno będzie wytłumaczyć opinii publicznej, dlaczego jakakolwiek kolejna władza chce zatrzymać proces, w którym ordynarny przestępca ma zostać poddany ocenie niezależnego sądu. Chyba nie ma wątpliwości, że nie chodzi wcale o postawienie zarzutów, tylko że największym lękiem Zbigniewa Ziobry jest areszt. O areszcie również decyduje sąd. No ja nie miałbym możliwości uciekać na Węgry. Redaktor mógłby wyjechać na Węgry, ale zakładam, że jednak... Nie mam kontaktów z Wiktorem Orbanem. Tak, Wiktor Orban ceni kontakty ze specyficznymi ludźmi. To jest zbrodniarz Putin, to jest grupa niezbyt rozgarniętych polityków europejskich nastawionych prorosyjsko, to oligarchia przestępcza, która rządzi na Węgrzech. No i to są posłowie PiSu, Romanowski, no Trump, który wręcz chciałby likwidować Unię Europejską, no to jest jedna z tych osób, które rzeczywiście mają tam poważanie. No i to są takie osoby jak Romanowski, który jest oskarżony u nas o poważne przestępstwa. Mam nadzieję, że Ziobro nie pójdzie tym... Nie pan, ja mam też inną myśl. Sprawa działki pod CPK zakończona? Nie. Działka wraca. Naprawiamy błędy PiSu. Zadziałaliśmy i jako większość po uzyskaniu świadomości tego problemu i jako społeczeństwo bardzo ekspresowo. Niecałe 2 tygodnie od ujawnienia afery. Dalej wszystko w rękach śledczych? Tak, oczywiście będziemy prowadzić, ale też moja komisja, jestem przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury. Wystąpiłem z wnioskiem do wszystkich instytucji zaangażowanych w ten proces o udostępnienie komisji dokumentów, po to, żebyśmy mogli przeanalizować. Rozumiem także obiegu korespondencji. Tak, i tutaj oczywiście najważniejsze będzie to, co wpłynie z KOW. Jeżeli dzisiaj bonzowie PiSu, tacy jak Robert Telus, mówią o tym, że oni nic nie widzieli, nic nie słyszeli, no to zachowują się tak jak każdy inny, który staje jako podsądny i mówi, że on o niczym nie widział, to inni złapany za rękę mówi, że to nie moja ręka. No przecież to jest dziecinada, ale też chcę powiedzieć, że za aferę CPK odpowiada Jarosław Kaczyński. To on myśli nominował pan, że miał wiedzę? Ale aha, okej, no, w zasadzie pośredniej odpowiedzialności. Przecież występując przed opinią publiczną, jako polityk partii, która sprzedała działkę pod CPK, kłamał wprost, że bardzo im zależy na tej inwestycji. No ta cała 8-letnia propaganda dotycząca wielkich inwestycji, tego jak oni dbają o polski interes, rozsypała się w pył w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że oni sprzedali działkę kluczową pod budowę największej inwestycji. Dzisiaj oni udają, że to nie jest ich afera. Dlatego ja wzywam dzisiaj Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli ma choć krztę honoru, to w piątek przed głosowaniami wyjdzie na mównicę sejmową i przeprosi obywateli za aferę CPK. To wszystko sprzedali za drobne funkcjonariusze PiSu, posłanie i tam przez Jarosława Kaczyńskiego, lidera tej formacji. W Polskim Radiu powiedzieli. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.